kitabından olmadığı halde kitaptandır diye yaptıkları iftiraları daha ileriye götürerek bazıları peygamberlerin bile bunu yaptığını ve bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir iddiada bulunduğunu söyleyecek kadar işi aşırıya götürüyorlar. Ve diyorlar ki bu iftiracı Yahudiler, ey Muhammed, sen insanlara Allah'a ibadet ettiğiniz gibi bana ibadet edin demek istiyorsun diyecek kadar işi ileriye götürdüler. Cenab-ı Allah onların bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hiç de hak olmayan, hakla en ufak bir ilişkisi bulunmayan bu iftira ve iddialarını cevaplandırmak üzere şöyle buyuruyor. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Allah bir insana kitabı, hükmü biraz sonra açıklayacağız ve nübüvveti verip de bu insanın daha sonra kalkıp diğer insanlara Allah'ın dışında bana da ibadet eden kullar olunuz demesi olacak bir iş değildir diyor. Hiçbir insanın Allah'ın kendisine hükmü, kitabı ve nübüvveti vermiş olduğu hiçbir insanın böyle bir şey söylemesi mümkün değildir. Peki ya ne der? Kunu rabbaniyine. Rabbaniler olunuz. İnsanlara, diğerlerine kitapları öğrettiğiniz ve kitapları okuyup incelediğiniz için, siz bu durumda ve pozisyonda olduğunuz için artık Rabbaniler olunuz der. Yani diyor ki ayet-i kerime, ey müfteri Yahudiler, aklınızı başınıza alın. Bizim kendisine Kur'an'ı, Kur'an gereğince hüküm vermeyi, Kur'an'ın hikmetlerini ve inceliklerini öğretmeyi emredip verdiğimiz, bunu yapabilme güç ve kabiliyetini ihsan ettiğimiz ve nübüvveti bağışladığımız bir insan olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam size Allah'ın dışında benim bana da Allah'la birlikte ibadet ediniz diyemez, diyecek değildir. Bunu yapmak onun haddine düşmez ve o öyle bir şey yapmaz. Ama ne der? Size der ki, sizin gibilere ey Yahudiler, kitabı yani Tevrat'ı bilip insanlara bunu ders olarak okuttuğunuz için sizler Rabbani kimseler olunuz. Rabbaniler olunuz. Size gelin bana da ibadet edin demez o. Aksine o size görevinizi hatırlatır. Sizler insanlara kitabı öğretiyor, kitabı biliyorsunuz, kitabı ders olarak okuyan ve okutan insanlarsınız. Dolayısıyla size yakışan Rabbaniler olmaktır ve o size bunu hatırlatıyor. İlim adamlığınızı istismar ederek insanlarınızın sırtına kene gibi yapışıp onları sömürmenizi yasaklıyor. Onları istismar etmenizi yasaklıyor. Onların sırtından geçinmemenizi söylüyor. Kendinize gelmenizi söylüyor. Ayet-i Kerime'yi bu şekilde kısaca genel çerçevesiyle açıkladıktan sonra bazı hususlar üzerinde kısaca duralım. Nübüvvet bilgisi gerçekten müstesna ve eşsiz bilgidir. Nübüvvet burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan en büyük bağış olarak üçüncü olarak söz konusu edilmiş ama diğerleri de zaten nübüvvetin kapsamı içerisinde ve nübüvvetin gereği olan şeylerdir. Allah'ın bir insana kitap vermesi ne demek? Ona nübüvvet vermesi demektir. Nübüvvetle beraber, nübüvvetin bir sonucu olarak ona bir kitap veriyor. Ne yapar bu kitap? Niçin veriyor bu kitabı? Kendisi ümmetiyle beraber hayatını, ümmeti de onunla birlikte hayatlarını bu kitabın hükümlerine göre düzenlesinler, tanzim etsinler diye gönderiyor. Peygamberlere kitabın veriliş maksadı, evet inandık bu kitap Allah'tan gelmiştir denilmesi için değildir sadece. Bu manada Allah'ın kitabına inanmayan hiçbir Müslüman yoktur. Bütün Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de diğer ilahi kitapların da Allah tarafından peygamberlere verildiğine iman ederler. Fakat bu kitabın Allah'tan geldiğine iman etmenin manası nedir? Veya bu kitabın Allah'tan geldiğine iman etmenin hayatımızdaki etkisi nedir? Bu kitabın istediği hayat nasıldır? Bizim fiilen yaşamakta olduğumuz hayat nasıldır? Bu kitabın gösterdiği hayat ile fiilen bizim yaşamakta olduğumuz hayat arasında ki ilgi ne kadardır veya mesafe ne kadar uzaktır? Biz eğer bu kitaba iman edenler olarak bu kitabın hayatımızı şekillendirmeyen hükümlerini bütün çaba ve gayretlerimizle tek tek sırasıyla ve imkanların en son noktasına kadar hayatımıza intikal ettirmenin mücadelesini vermiyor, bunun için yaşamıyor, bunun için azim ve kararlılık göstermiyorsak bizim bu kitaba imanımız kuru bir iddiadan ibarettir. Eğer ben size sadece bu kitabın hükümlerini, içindeki buyruklarını açıklayıp geçiyorsam, kendim her geçen gün benim ve sizin hepimizin, toplum olarak hepimizin hayatında hükümleri görülmeyen, etkisi görülmeyen ahkamını tekrar hayata geri çevirmek için bir çaba ve gayret göstermiyorsak, ben göstermiyorsam, siz göstermiyorsanız ve dünyanın her tarafındaki Müslümanlar bunun için üzerlerine düşen sorumlulukların şuurunda değilseler ve bu şuur gereği üzerlerine düşeni yapmak azim ve gayretini göstermiyorlarsa bu kitaba imanları kuru bir iddiadır. Belki Allah nezdinde iman olarak onların işine yarayabilir. Fakat bu imanın hayatlarında bir etkisi görülmüyorsa, ben Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmiş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana bize kadar eksiksiz ve fazlasız olarak gelmiş, beşeriyeti dünya ve ahirette mutluluğa götürecek yegane sistemi, nizamı, dini, hayat düzenini ihtiva eden biricik kitap budur diye inanmanın kıymeti ne olur? Dediğim gibi bu iman ahirette işimize yarayabilir. Ben böyle bir iman ahirette de işe yaramaz diyecek kadar işi aşırıya götüremem. O zor bir iş. Fakat bunun hayatımızdaki kıymeti nedir? Onu sorgulamak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Belki aranızda adını duymuş olanlar vardır. Mahmut Bayram Hoca diye bir hoca efendi vardı. Allah gani gani rahmet etsin. Biz onu tanıdık, gördük, bildiğimiz kadarıyla gerçekten salih ve Allah'ın dini için yaşamış, yaşayan bir insandı. Bu vesileyle rahmetle anmış olalım. Bir grup fıkıh okuyan gençlerden bahsetti. Dedi ki onlara Kuduri okutuyordum. Dediğine göre o öğrenciler de hepsi 12, 15, 18, 20 yaşları arasında. Bir gün diyor onlara şöyle bir soru sordum. Dedim ki bu okuduğunuz nedir? Fıkıhtır dediler. Fıkıh ne işe yarar? İşte fıkıh Müslümanın günlük hayatını, ilişkilerini, ibadetini düzenleyen bir İslam ilimlerinin güzel bir ilimlerinden, en güzellerinden, en önemlilerinden birisidir falan. Uzun uzun anlatmışlar. Çok güzel. Peki bunu okumanızın kıymeti, vakıiyesi nedir diye sordum onlara. Yani pratik hayattaki bunun değeri, karşılığı ne diye sordum. Anlayamadılar. İzah ettim. Dedim ki bunu okuyorsunuz, doğru. Fakat burada okuduğunuz bunca hükümlerin hangisi toplum olarak günlük hayatımızda geçerli? Hangisi uygulanıyor? Bakkala gidip bir alışveriş yaptığınız zaman buna göre mi yapıyorsunuz? Bir çek senet mesela imzaladığınız zaman, borçlandığınız zaman buradaki hükümlere mi gibi imzalayıp borçlanıyorsunuz? Vesaire. Mahkemeye gittiğiniz zaman işlediğiniz suçlar veya aradığınız haklar buna göre mi cezalandırılıp haklarınız buna göre veriliyor diye uzun uzun açıkladım. Dediler ki o zaman öğrenmeyelim mi? Yok dedi. Benim size anlatmak istediğim bu değildir. Bunu elbette öğreneceksiniz ki yaşanmakta olan hayat ile İslam'ın öngördüğü hayat arasındaki mesafeyi, farkı bilesiniz. Ve bunun ne kadar yüce, ne kadar müstesna hükümler olup efendim hayatımızın ne kadar Kur'an'dan, İslam'dan uzak olduğunun farkına varıp bunların hayatımıza intikal etmesi için elinizden gelen çaba ve gayreti gösteresiniz dedim diyor. Böyle bir hadise. Hadisenin anlatmak istediği gayet açık. Bizim de Kur'an ile alakalı olarak şu anda anlatmak istediğimiz budur. Evet, biz âmentü billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi diyoruz. İlâ ahirî. Bunların hepsine iman ediyoruz. Elhamdülillah. Bunlara iman etmeden bir an dahi yaşamayı düşünemiyoruz. Fakat bu imanımızın, bu inandığımız esasların, iman esaslarının hayatımıza tek tek yansıması gerektiğini de bilmemiz ve yansımayan kısımlarını hayatımıza tek tek geçirmek için çalışmamız, hep birlikte omuz omuza herkes üzerine düşeni bu konuda yerine getirmek için gayret göstermesi yine imanın bir farizasıdır, imanın bir gereğidir. Hüküm. İşte peygambere Allah kitabı verdi. Ne yaptı peygamber aleyhissalatü vesselam? Tamam, bu kitap geldi. Ey insanlar, ey Müslümanlar, bu kitap Allah'tan geldi ve bunun Allah'tan geldiğine inanınız mı dedi sadece. İnanınız ve hayatınıza uygulayınız dedi. Uygulamadıklarını gördükleri yerlerde ne gerekiyorsa müdahale etti. Düzeltmek gerekiyorsa düzeltti, cezalandırmak gerekiyorsa cezalandırdı. Ve bu hükümleri, bu kitabın hükümlerini ilk uygulayan kendisi oldu. Son nefesine kadar da böyle yaşadı aleyhissalatü vesselam. Vefatından önce Müslümanlara verdiği son hutbesinde şunları söyledi. Ey insanlar! Kimin sırtına haksızca vurdumsa İşte sırtım, gelsin, vursun. Kimden malını haksızca aldımsa, işte malım, gelsin, alsın. Unutmayın, aranızda en sevdiğim kişi bende hakkı varsa gelip alan veya onu affedendir. Bu kitabı, bu dini hayatına tatbik etmekte o yüce Resul'ün titizliği bu kadar ileriydi. Sizin aranızda en sevdiğim kişi diyor. En sevdiğim kişi. Bende hakkı varsa o hakkını gelip isteyen alan. Hakkımı istedi diye rahatsız olmayacak. Aksine sevdiği bir kişi. En sevdiğim kişi bende bir hakkı varsa gelip alan veya bağışlayandır. Dünya tarihinde bırakın peygamberleri. Çünkü peygamberler diyeceksiniz ki Allah'ın peygamberleri adaletli olmayacaklar da ne olacaklar? Bu sınıra gelebilmiş İslam terbiyesiyle yetişmiş olan idarecilerin dışında, İslam'ın gereğini yerine getiren idarecilerin dışında, dünya tarihinde, geçmişte ve günümüzde tek bir şahsiyet gösterme imkanımız var mı? Peki insanlar bu dinden niye korkuyorlar? Böyle bir adaletten korkulur mu? Böyle bir adaletten çekinilir mi? İnsanları peygamber dahi olsa bu seviyeye getiren, bu seviyede tutan bir dinin insanlara zarar vermesi mümkün olabilir mi? Beşeriyet için saadetten başka ne getirebilir böyle bir adalet? Böyle yüce bir ruh, böyle üstün bir ahlak İnsanlığı mutluluktan başka nereye götürebilir? Dünya ve ahiretin saadetin en yüksek noktalarına, zirvelerine kadar çıkarmaktan başka ne yapar? İslam'ın değerini ne olduğunu hem biz bilmeliyiz, hem de bildiğimiz kadarıyla durup dinlenmeden her fırsatta anlatmayı ihmal etmemeliyiz. Ve bunu hayatımızla da göstermeliyiz. Ölçülerimiz, terazilerimiz, insanlara muamelemiz, insanlarla ilişkilerimiz, ne yaparsak yapalım. Evvela bu adaleti biz pratiğimizle, hayatımızla tatbik edelim. Ve gerekirse adalet ölçüsünü aşarak müsamahakarlığa gidelim. Tarttığınız, ölçtüğünüz, biçtiğinizi mümkünse hafif basmak şöyle dursun. Bu zaten İslam'ın asla müsaade etmediği bir şeydir. Dengede tutmakla kalmayın. Karşı tarafın lehine biraz ağır bastırın. Bundan zarar etmezsiniz. Bu sizin zararınız değildir. Kesinlikle bu bir defa ahirete kesin olarak bir karınız olur. Dünyada da bunun karınız olacağına, karınızın da bunda olacağından emin olabilirsiniz. Ben şahsen, beni mümkün olduğu kadar bir kimse aldatırsa, ikinci defa o dükkanına gitmem. Şimdi bu insan beni aldatırken kar mı etti, zarar mı etti? Ticari kafayla düşünelim. Mümkün değil, kar etmiş olamaz. Beni kaybetti. Ve belki benim vasıtamla birkaç kişiyi daha kaybeder. Ama adil bir kimse etrafında adaletin hayırlarını yayar sürekli olarak. Dünyevi menfaat açısından da devamlı karlı çıkar. Bu böyledir. Bu böyledir. Dolayısıyla sahip olduğumuz bu kitabı gereğini yerine getirmeye çalışmalıyız. Ayetin muhtevası zaten bunu anlatıyor. Vel hukme, hüküm, hikmet ve fıkıh diye açıklamış müfessirler. Yani bu da kitabın gereğidir. Fıkıh nedir? Kitabı derinliğine, incelikleriyle anlayıp kavramaktır. Müslümanın terim olarak tarifi de Müslümanın lehine ve aleyhine, yani hak ve yükümlülüklerini aleyhine olanı, lehine ve aleyhine olanı, yani hak ve yükümlülüklerini bilmesidir. Nereden bileceğiz? Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden ve bunlardan hareketle o doğrultuda yazılmış olan eserlerden. İşte hüküm budur. Ve nübüvve, nübüvvet de kitap ve hükümün bir gereği, bir sonucu ve bir kapsamıdır. İşte Allah bir insana kitabı, hikmeti ve nübüvveti vermiş ise veya bizim gibi herkes kısmeti kadar, çabalaması kadar, Allah'ın lütfettiği kadar bu kitaba, bu hükme ve bu nübüvvete miras olarak almış bu hükme, kitabı, hikmeti ve nübüvveti miras olarak bundan kendi payına düşeni aldıktan sonra kalkıp da insanlara kunu ibaden lil ibaden li min kunu ibaden li min dunillah demesi mümkün değildir. Allah'ı bırakıp Allah'ın dışına benim kullarım olunuz diyemez. Yani İslam'ın hükmetmesi halinde hiçbir zaman insanlar birbirlerine kul değildir. Ama insanlar insanlara, insanların bir kısmı adları, ünvanları, makamları, mevkileri ne olursa olsun geçmişte ve günümüzde insanların bir kısmı diğer bir kısmı için kanunlar yapıyor, hayat sistemleri vaz ediyor, ahlak sistemleri öngörüyor, ilişkilerini düzenleyecek yasamalar ortaya koyuyorlarsa ve bunları Allah'ın kitabı ile irtibatlı kılmamak için, Allah'ın kitabından hareketle yapmamak için ellerinden gelen bütün gayreti de ortaya koyuyorlarsa esasında bu insanların yaptıkları işte budur. Yani Allah'ı bırakıp bize kulluk edin demektedirler bunlar. Ve bu bir Müslümanın yapabileceği bir iş değildir. Hele bir peygamberin kesinlikle yapamayacağı, yapmaya kalkışması mümkün olmayan, düşünülemeyen, tasavvur olunamayan bir iştir. Bir Müslüman için düşünülemezse bu, bir peygamber için elbette düşünülemez. Peki ne der peygamber? Peygamberliğe ve kitaba iman eden bütün din müntesiplerine, yani başta Yahudi ve Hristiyan din adamlarına, peygamber zamanından bugüne kadar şunu söyler: sizler insanlara kitabı öğrettiğinizi söylüyorsunuz ve bu kitabı okuyup incelediğinizi söylüyorsunuz, onun üzerinde eğilip durmaktasınız, bu sebeple Rabbaniler olunuz. Yani insanlara kendinizi gösterdiğiniz gibi hakikate uygun hareket ediniz. Bunlar insanlara Rabbin sözünü, Rabbin dinini tebliğ ettiğini gösteriyorlar, ettiklerini gösteriyorlar. Öyle bir izlenim veriyorlar. Madem öyle gösteriyorsunuz, hakikaten böyle olunuz. Çünkü sizin Allah'ın kitabı ve dinidir diye öğrettiğiniz şeylerin Allah'ın kitabıyla, diniyle alakası yoktur. Rabbaniler olunuz. Kendinizi Rabbe veriniz. Rabbe adayınız. Rabbin dinini ve hükümlerini öğrenip olduğu gibi insanlara tebliğ ediniz. Bu kitapların Allah'tan gelmiş şekilleriyle, gerçek şekliyle Allah'ın kitabı ve hitabı olmadığını siz de biliyorsunuz. Her şey ortada zaten. Hiçbir İncil de bu Allah'ın sözüdür denilmiyor. Aksine Matta'nın, Markos'un, Lukas'ın, Yuhanna'nın efendim İsa Aleyhisselam'dan geldiğini, kendisine kadar ulaştığını kabul ettiği ve kendisine nakledilen bilgileri zikrediyor. Matta, Luka veya öbürleri bu yazdıklarını kimlerden dinlemişler, o da belli değil. Hazreti İsa'ya en yakınları arasında, kendileriyle Hazreti İsa arasında 50-60 yıllık bir zaman var. Nerede İncil? Yok. Açtığınız zaman zaten yazıyor. Matta'ya göre İncil, Lukas'a göre İncil. Bitti. Tevrat hakeza. Tevrat Allah'ın kelamı, Allah'ın Musa Aleyhisselam'a indirdiği bir kitap olmaktan çıkmış. İsrail oğullarının kavmiyetçilik duygularını tahrik eden bir kavmiyet manifestosu haline getirilmiş. Bir ırkçılık kitabı haline getirilmiş. Hem de Yahudi ırkçılığı. Yahudilerin Yahudi olmayanlara karşı uygulayacakları en ağır şiddetli, en ağır şiddet ve terörü ihtiva eden ifadeler dolu Tevrat'ta. Hatta rastgele açıp okuduğunuz zaman bile bunları görmek mümkün. Efendim filanları gidin, onların ülkelerini fethedin. Ülkelerinde tek bir canlı dahi bırakmayın. Aman yarabbim. Böyle bir söz Allah'ın olabilir mi? Tek bir canlılarını dahi yaşatmayın. Bu kefeleler kalkıyor buna rağmen, efendim Hollanda'da, şurada, burada Kur'an'ı mahkemeye veriyorlar. Neymiş? Kur'an'da şiddet ihtiva eden ayetler varmış. Ya öyle mi? Adaletli misiniz gerçekten siz? Gerçekten şiddete karşı mısınız? Hani derler ya, aman Allah aşkına güldürmeyin bizleri ya. Siz eğer şiddete karşıysanız, tekrar ediyoruz. Amerika ile ittifakınız neyin nesi? Amerika'yı desteklemeniz neyin nesi? Yahudi terörünü bir gün olsun kınayacak tek bir söz söylemeyişinizi neyle izah edeceksiniz? Gücün yetiyorsa önce şu Tevrat'ı mahkemeye ver. Hatta İncil'i mahkemeye ver. Sanmayın ki diyor güya İsa Aleyhisselam söylemiş. Ben müsamahakarlıkla, şefkat ve merhametle gönderildim. Hayır! Ben insanları kesmek ve boğazlamakla gönderildim diyor. Bu da güya İsa Aleyhisselam'ın sözü. Bu İncil'i de mahkemeye verin bakayım. Ama Kur'an-ı Kerim hiç bu türden bir ifade taşımıyor ki. Savaş ile ilgili en ağır ve en şiddetli ayetlerinde bile bu ifadeleri hatırlatacak tek bir söz yoktur. Madem şiddete o kadar karşısınız, İncil'inizi de Tevrat'ınızı da. Çünkü Hristiyanlar bugün Tevrat'ı da kendi kutsal kitaplar olarak kabul ediyorlar. İncil'inizi de Tevrat'ınızı da bir mahkemeye verin, göreyim sizi. Biraz beni inandırın adil olduğunuza. Bizi inandırın. Bize de bir mesaj verin. Deyin ki bakın biz adaletliyiz. Yalnız Kur'an'ımızı mahkemeye vermiyoruz. Kendi kitaplarımızı da mahkeme veriyoruz. O zaman ben inanayım senin şiddete karşı olduğunu. Ondan sonra da gerçekten dünyadaki şiddet odaklarının üzerine gidin bakayım. Dünyada nerede kan akıyorsa Müslümanın kanı akıyor. Filipinler'den, Keşmir'den, Doğu Türkistan'dan, Afganistan'dan, Irak'tan, efendim İsrail'e, Filistin'e varıncaya kadar. Peki Müslümanların kitapları şiddet telkin ediyor. Sizin kitabınız etmiyor. Müslümanlar şiddetten yana ve terörist. Sizler kesinlikle öyle değil. Ya bu niye öyle dünya tersine dönmüş o zaman? Ben teröristsem niye ben öldürülüyorum? Masum insan Afrika, efendim Somali'de, şurada, burada ne teröristlik yaptılardı? Somali'de sahi ne olmuştu terör olarak? İşte Kur'an diyor ki Sizler göründüğünüz gibi olun. Dünyaya kendinizi gösterdiğiniz gibi olun. Bu çağrı yalnız biz Müslümanlara veya yalnız onlara değil. Bu çağrı aynı zamanda bütün insanlaradır. Kur'an Müslümanlara da Müslümansanız İslam'ın gereğini yerine getirin diyor. Eğer siz gerçekten adaletliyseniz, teröre karşıysanız, terörü evvela kendiniz yapmayın. Kendiniz yapmayın. Hayali bir takım oyunlar sahneleyeceksin. Kendin bir takım zalimler üreteceksin. O zalimleri getireceksin, Müslümanların tepesine dikeceksin. Müslümanları onun vasıtasıyla doğrayacaksın. Hiçbir şeyle alıp vermedikleri, hiçbir şeyle alışverişleri olmayanlarla 10 yıl, 20 yıl ne kadarsa savaştıracaksın. Ondan sonra da onu uzaklaştırmak bahanesiyle Müslümanlara kan kusturacaksın. Bunun izahı ne? Böyle şey olmaz. Bu kadar çifte standart olmaz. Sen dünyada nükleer enerjiye mi karşısın? Kendinden ve İsrail'den başlasana nükleer enerjiyi imha etmeye. Nükleer silah üretimini kaldırmaya, durdurmaya. Niye kendinden ve İsrail'den başlamıyorsun? Olmaz. Bende olacak, Yahudi'de olacak, Müslüman'da olmayacak. Yok öyle dava. Biz bunu kabullenemeyiz. Bu adalete sığmaz. Böyle çifte standart olmaz. İşte Rabbani olmak adil olmaktır. Rabbani olmak Yüce Rabbimizin hükümlerine sadakat göstermek demektir. Rabbani olmak kendin için istediğini karşıdaki için de istemektir. Kendin için istemediğini karşıdaki için de istememektir. Rabbani olmak her şeyle adil olmak demektir. Adaleti elden bırakmamak demektir. Adaleti her türlü menfaate rağmen bırakmamak ve adaletin zerresini dahi feda etmemektir. Rabbani olmak, az önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatın sonunda, sonlarına doğru irad ettiği hutbede dile getirdiği ilahi adalete bağlı olmak demektir. Rabbani olmak budur. Ve bizim okuduğumuz kitaplar, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'den ilham almış, ilham alarak yazılmış eserler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi ve bu yüce sünnetten ilham alarak yazılmış olan eserler bize böyle olmayı emrediyor. Biz de böyle olacağız. Böyle olduğumuz takdirde Allah'la beraberiz demektir. Allah'la berabersek Allah da bizimle beraberdir. Hiç kimse demesin Allah'ın üzerimizdeki yardımı, inayeti niye bu kadar az? Aksine Allah'ın bizimle yardım ve inayeti hak ettiğimizden belki çok daha fazladır. Çünkü biz Allah'tan o kadar uzaklaştık ki, Allah'ın dinini o kadar terk ettik, bir kenara ittik ki, hayatımızda onun eseri hemen hemen neredeyse kalmadı. Bu bir tarafa bu din ile savaştık. Ne adına ben de bilmiyorum. Ama savaşıldı. Savaşıldı. Hala savaşılıyor. Yeri geldiği zaman işte İslam ülkesi olarak vesaire diye nutuklar, cümleler çok başlanıyor. Çok kuruluyor. Bu ne biçim İslam ülkesidir ki Allah'ın dini açıktan açığa ve rahatlıkla yaşanamıyor. Allah'ın dinini açıktan açığa ve rahatlıkla yaşamak isteyenlere hayat hakkı tanınmıyor. Bu sözler ve ifadelerden maksadımız, amacımız sadece şudur. Olayı olduğu gibi görmek ve biz Müslümanlar olarak üzerimize düşeni son derece vakur, ağırbaşlı, olgun, Rabbimizin bize emrettiği şekilde hikmetli üslup ile başkalarını davet etme ilkesine uygun ve riayet ederek kesinlikle Rabbimizin sınırlarının dışına çıkmadan, kimsenin kılına da eziyet vermeden, kimseyi efendime söyleyeyim layık olmadığı bir muameleye tabi tutmadan Allah'ın dinini olabildiği kadarıyla güzel, hikmetli ve en güzel şekliyle insanlara iletmektir ve anlatmaktır. Bu şekildeki az önceki ifadelerimizden maksat da o insanlara, bize bu muameleyi layık görenlere çelişki içerisinde olduklarını anlatarak akıllarını başlarına toparlamalarının gerektiğini, adil olmaları gerektiğini hatırlatmaktır. Biz karşımızdakilerden adil olmalarını istiyoruz. Herhalde bunda efendime söyleyeyim haksızca bir talep olarak görülecek bir özellik veya daha doğrusu böyle bir talep hiçbir şekilde haksız bir talep olarak görülemez. Adiliz diyorlarsa diyoruz ki adaletli olduğunuzu gösterin. İspatlayın. Hangi uygulamanızda adilsiniz? Daha dün mahkemeleri karar çıkardı Avrupa'da. Neymiş? Sırplar katliam yapmışlar ama failleri belli değil. Aman yarabbim. Bu ne biçim karardır ya? Böyle mahkeme mi olur? Böyle mahkeme mi olur? Binlerce insanı küçük büyük demeden erkeklerini öldüreceksin. Kadınlarının namuslarını kirleteceksin. Evet böyle bir suç işlenmiş diyeceksin. Fakat faili belli değil. Aman ya Rabbi. Ya televizyonlarda bu faillerin resimleri komutanından askerine kadar, kurşunları sıkanlarına kadar yayınlandı. Nasıl failleri belli değil? Bu dünyanın bu kadar imkanları varken, bu teknolojinin bu kadar imkanı varken, böyle bir cinayet göz göre göre işleniyor da niye belli değil? Nasıl belli olmaz? Belli değilmiş. İşte biz onlara diyoruz ki, tıraşınızı oldunuz, önünüze dökülen tıraşınız budur. Kendinizi gerçek şeklinizle görün, bize başka türlü de olduğunuzdan başka türlü göstermeyin. Mertseniz deyin ki biz zalimiz ve size zulmediyoruz. Var olduğumuz sürece de zulmedeceğiz deyin. Ama bunu dedikleri vakit yalnız ben demeselim bile, siz demeseler bile zaten olayın farkındayız. O zaman 2 milyar Müslüman onların kendi dilleriyle zalimliklerini duyarlarsa, işitirlerse artık tartışılacak bir tarafı kalmaz ve kimse onların lehine tek bir parmak bile kaldıramaz olur. Kimse onların lehine İslam dünyasında bir yaprak bile kımırdatamaz. Onlar bunu bildikleri için sahtekarlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Yani Rabbani olamazlar onlar. Ama biz her zaman için onları Rabbani olmaya davet edeceğiz. Gelip burada misyonerlik propagandası yapmak basit bir iş. Önemli değildir. O ne olacak? İş senin misyonunu yüklendiğini söylediğin İsa Aleyhisselam'ın yolundan gidebilmendir. Gidebiliyor musun? Ben Süleyman Mabedi'ni temellerini ortaya çıkartacağım demek hiç problem değildir. Süleyman Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de de bazı örnekleri verilen o adaletli hükümlerini uygulayabiliyor musun? Onun uyguladığı adalete talip olabiliyor musun? O zaman sen gel bana Süleyman Mabedi'nden bahset. Senin kazmana gerek çıkarmaz, gerekirse ben çıkartırım senin için o temelleri. Hiç sorun değil. Ama nerede o adalet? Adaletli olsaydı, zaten dertleri olsaydı bu şekilde uygulamalara da girmezlerdi. Evet, bu konuda kısaca söylenecek olan şudur ayet-i kerime ile alakalı olarak. İster biz Müslümanlar, ister haktan dem vuran kitap ehlinin bilginleri, Allah'ı bırakıp bizlere ibadet edin kimse diyemez. Aksine kitapta ne varsa, Allah tarafından kitapta indirilmiş neler varsa insanları onlara davet etmek mükellefiyetindeyiz. Devam ediyor ayet-i kerime. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Sizlere melekleri de nebileri de Rabler edinmenizi emredemez. Ona kitap, hüküm ve nübüvvet verildikten sonra ne önceki yanlış emirleri verebilir ne de bunları. Çünkü Hristiyanlar maalesef Yahudi melekleri de efendim peygamberleri de Rab konumuna yükseltmişlerdir. İsa Aleyhisselam'ı efendim Allah'ın, Tanrı'nın parçalarından, uknumlarından, uknum derler onlar, parçalarından bir parça olarak kabul etmeleri budur. Ayet-i kerime çok çarpıcı bir soru ile bitiyor. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz gerçekten Müslüman olduktan sonra, Allah'ın dinine, hükümlerine, şeriatine teslim olduktan sonra, hiç size kafir olmayı, küfrü emreder mi? Bütün zulümler, adaletsizlikler, dengesizlikler, daha önceki de bir vesileyle anlattığımız üzere, inançtaki adaletsizliğin neticesidir. Şirkin neticesidir. Sağlam bir tevhidin ortada olmayışının bir neticesidir. Bütün bu reddedilen hususlar, tevhide aykırı olan hususlar olduğu için reddedilmektedir. Hiçbir peygamber ne melekleri ne peygamberleri efendim Rabler edinmeyi emretmiş değildir. Çünkü onun emirleri İslam iken tutup bunları tahrif edecek, küfrü emretmesi de olacak, kabul edilebilecek bir çelişki değildir. Cenab-ı Allah bizlerde inancımızda ve amellerimizde her bakımdan tutarlı olmayı nasip buyurmasını, bunu kolaylaştırmasını niyaz eder. Dersimiz burada nihayete ermektedir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.